Mopalinanga tofani na yo mabangula nakoto saka opemi peko na yo okota kiboloko pona nzoto nanga ah kanisa tiye na mabangula tofani na yo kozala kishome basi nyonso na kipete lelo osui mosala epai okolalaka na yebite solo soki nga nazalaki motema ya kozabulu nalingaki koboma yo solo mpenza soki ozali moto ya makanisi okoki kosalanga boye te na ngai uki basi balokanga nazwa mobali nsima ya mikolo akoboyanga nalukaki nazwa moyeke ya mibali na nganga kasi nakobangaka noki nakozwa liboma nalukaki nazwa moyeke ya mibali na nganga kasi nakobangaka noki nakozwa liboma sala e paio kolala kata yebite solo soki ngana sala ki motema ya boza boka linga ki kokoma yo solo mpenza soki ozali moto ya mapenisi okoki kosala nga boye te angai uki basi balokanga nazwa mobali nsima ya mikolo akokoyanga nalukaki nazwa moyeke ya mibali na nga kasi nakobangaka noki nakozwa liboma nalukaki nazwa moyeke ya mibali na nganga kasi nakobangaka noki nakozwa liboma anga uki ye soki bamonaka tata nzambe nalingaki kofunda yo biso basi tosala boni ondima mobali afalanga balobi elokoswa bongo mobali ya chomer ntango akozwa mosala akokoma mobali ya basi nyonso anga rugi ye soki bamonaka tata nzambe nalingaki kofunda yo biso basi tosala boni ondima mobali ya falanga balobi elokoswa mbongo ondima mobali ya chomer ntango akozwa mosala akokoma mobali ya basi nyonso thank you. mona kata tanzambe na linga kiko funda yo iso basi to saraponi oni mamo bali afalanga palomi yelo kosa mboko oni mamo bali a chamer na mwa kosa mosala akoko mamo bali a basi.